i taket upp i himlen för allt ni gjorde i år. Höj era glas mot solen. Höj era glas för er kompis, för er hemstad, för att det blir vår. Höj era glas, publiken. Vi ska höja våra glas, sjunga upp med mycket bas för solen och ljus och nätter. Vi ska höja våra glas på en nattklubb utan tak med geting på vår semester. Vi ska höja våra glas, sjunga upp på festival. Veckan har varit så lång, det är samma sak varje gång. Nu höjer vi våra glas för vi ska fucka ur nu. Kvällen kommer bli lång, yeah. Röstkänsla, allsång på en solig balkong. Nu är vi här och vi kommer igång. Jag höjer mig glas för i år, för att vi gjort och att vi mår. Upp med det upp i skin, yeah. Fyll till toppen, vilken syn. Gör det för att släcka törsten eller upp i vippen på börsten. Det är så vi gör, höj ditt glas och sjung. Vi ska höja mycket bas för solen och ljusa nätter. Vi ska höja våra glas på en nattklubb utan tak med geting på vår semester. Vi ska höja våra glas, sjunga på festival. Wow, wow. Vi ska höja våra glas, hela Sverige stas mot himlen. Vi höjer våra glas. Vi höjer våra glas.